Oh, Andy!

Na jednej z dzikich plaż zespół Rotary, wcześniej czerwone gitary i historia jednej znajomości, a na początku Timon and the Transistors, morze, plaża, słońce. Fragment albumu Don't Panic, We're from Poland. Kolejna trójka przed nami, Urszula i Budka Suflera. Ciebie